a w 30 ratach 0% tylko 37 zł miesięcznie. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 18 kwietnia, jest 7. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Kandydaci na prezydenta walczą o uwagę Polaków. Wybory za miesiąc. Tańszy wyjazd na święta. Na stacjach paliwo poniżej 6 zł za litr. Po spotkaniu Trump-Meloni, amerykański prezydent gotów do rozmów z Unią o cłach. Dokładnie miesiąc został do wyborów prezydenckich. Kandydaci czasu nie tracą. Spotykają się z wyborcami, rozdają ulotki, a niektórzy grają ze swoimi zwolennikami w piłkę. Kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski powiedział na Wicu w Kielcach, że nie lubi terminu demokracja walcząca. Mówił o demokracji dialogu, rozmowy, w której nikt sobie nie wyrywa symboli narodowych. Każdy ma prawo do biało-czerwonej. Popierany przez PiS Karol Nawrocki zorganizował w Gdańsku mecz piłki nożnej. Zarzucił jednak władzom miasta, że nie pozwoliły rozegrać spotkania na boiskach, które wskazywał. W mieście wolności w Gdańsku obywatelski kandydat na urząd prezydenta, żeby móc pograć w piłkę, to musi liczyć na życzliwość takiej takich klubów jak Jagóra Kokoszki, bo wszyscy są w ogóle przerażeni. Daniel Stencel z gdańskiego magistratu tłumaczył, że nie było mowy o spotkaniu wyborczym. Meczów politycznych, szczególnie wobec dzieci czy młodzieży, organizować po prostu w szkołach nie można. Kandydatka lewicy na prezydenta Magdalena Biejat nie kryła rozgoryczenia decyzją prezydenta o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o mowie nienawiści. Kilka dni temu między innymi o tej ustawie z Andrzejem Dudą rozmawiała i była z tej rozmowy zadowolona. Sylwia Białek, Polskie Radio. To będą najtańsze święta od 4 lat, przynajmniej na stacjach paliw. Ich ceny spadają. W ten weekend 95 czy olej napędowy zatankujemy poniżej 6 zł za litr, mówi Jakub Bogucki z portalu e-patrol.pl. Jeśli chodzi o średnią cenę benzyny, tutaj zeszliśmy do poziomu 5,89, o 7 groszy taniej niż przed tygodniem. Jeśli chodzi natomiast o olej napędowy, tutaj jest 10-groszowa przecena. Zeszliśmy też poniżej 6 zł do poziomu 5,98. Tanieje nam też autogaz do poziomu 3,08. Z prognoz wynika, że w przyszłym tygodniu możliwe są dalsze spadki cen. Porozumienie z Unią Europejską w sprawie ceł jest 100% pewne, tak mówi prezydent Donald Trump po spotkaniu z Giorgią Meloni w Białym Domu. Negocjacje mogą się rozpocząć w najbliższym czasie we Włoszech. Po zakończeniu rozmów Giorgia Meloni i Donald Trump spotkali się z dziennikarzami. Amerykański prezydent powiedział, że Italia może stać się najlepszym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w Unii Europejskiej pod warunkiem, że Giorgia Meloni pozostanie szefową rządu. Polityczka nie kryła satysfakcji z tego, że udało się jej przekonać Donalda Trumpa do negocjacji z Unią Europejską. Chcę podziękować prezydentowi Trumpowi, że przyjął zaproszenie do Włoch. Przybędzie w najbliższej przyszłości. Wziął pod uwagę możliwość spotkania we Włoszech z przywódcami Unii Europejskiej. Moim celem jest uczynić Zachód znów wielkim. Włoscy komentatorzy, w tym były premier Mario Monti, ocenili, że wizyta była triumfem Giorgi Meloni. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Nie przewoźcie z Polski na wyspy mięsa i nabiału, apeluje główny weterynarz Wielkiej Brytanii. Londyn zaostrza zasady, by bronić się przed pryszczycą. Wracając po Wielkanocy z Polski, trzeba uważnie pakować walizkę. Może zostać przeszukana, ostrzega Christine Middlemiss. Prosimy, nie przewoźcie mięsa, za wyjątkiem drobiu oraz nabiału, nawet na własny użytek. Uważamy, że choroba jest bardzo niebezpieczna. Aby wywołać infekcję, wystarczy niewielka ilość wirusa. To dlatego zagrożeniem może być nawet pojedynczy produkt. Za złamanie zakazu grozi wysoki mandat, to nawet 5000 funtów, czyli 25 tysięcy złotych. Lato przyszło parę miesięcy wcześniej. Dzisiaj temperatura sięgnie nawet 28 stopni. Najgoręcej będzie na wschodzie, w Olsztynie, Warszawie i Białymstoku. Będzie też padał deszcz, a po południu możliwe burze. Więcej osób spędza czas aktywnie, na świeżym powietrzu. Ze spacerującymi nad Wisłą warszawiakami rozmawiał Michał Makowski. W zasadzie mamy teraz dwie pory roku, porę gorącą i porę zimną. No właśnie, nie wiadomo nigdy jak wyjść tak naprawdę, bo ja wychodzę często rano do pracy i tutaj czy założyć płaszcz, czy jednak bez tego płaszcza. Dzisiaj wyszłam bez płaszcza i to była najlepsza decyzja ever. W końcu dobra pogoda na ćwiczenia w plenerze. Świetna, nareszcie, cały czas musiałem na siłownię chodzić. Wielka sobota, zapowiada się jednak pochmurnie, a na północy będzie także deszczowo. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport i Krzysztof Łoniewski. Duma? Czy jednak taka tylko zwycięstwo na otarcie łez? No zaraz się przekonamy, co Krzysiek powie. Dzień dobry. Dzień dobry. No, może nie duma, ale rzeczywiście z honorem pożegnały się nasze kluby z Ligą Konferencji. Oczywiście, tak jak można było się spodziewać, obydwa odpadły w ćwierćfinale. W rewanżowych spotkaniach walczyły jednak dzielnie. Najpierw Jagiellonia po jeden zremisowała w Białymstoku z Betisem Sevilla. Z jednej strony szkoda, bo może to absurdalnie zabrzmi, ale według mnie byliśmy dzisiaj po prostu lepszą drużyną niż Real Betis. Wykreowaliśmy sobie bardzo dużo sytuacji, graliśmy w piłkę, posiadaliśmy ją, widać po nas było, że naprawdę staraliśmy się i daliśmy po prostu dzisiaj, myślę, że wszystko, aby zakończyć ten mecz w jak najlepszy sposób. Myślę, że remis jest też taką pewną nagrodą dla nas, no tą też piękną przygodę w europejskich pucharach. Mówił bramkarz Jagi Sławomir Abramowicz. Potem Legia kompletnie niespodziewanie 2-1 pokonała na Stamford Bridge Chelsea. Kompletnie niespodziewanie, bo w Warszawie przegrała 0-3 i to był najniższy wymiar kary. Dumny jestem z drużyny, na pewno spojrzałem przed meczem, że chcemy zmienić obraz, który został po pierwszym meczu. Spojrzałem od razu po meczu, że wiem, że tej drużyny, tym piłkarzom stać na więcej. Natomiast słowo zawiera wiatr i czynów, potem musisz pokazać na boisku. Drużyna pokazała ogromny charakter i osobowość. Stwierdził trener legionistów Portugalczyk Gonçalo Feijó. Stawkę półfinalistów uzupełniły ekipy Djurgården i Fiorentiny. W notowanej wyżej Lidze Europy w najlepszej czwórce znalazły się drużyny Manchesteru United, Tottenhamu, Atletico Bilbao i sensacyjnie Bodo Glimt z Norwegii. W ciekawych okolicznościach awansowały Czerwone Diabły. Po 90 minutach meczu z Lyonem na Old Trafford było po 2, tak jak we Francji. Sędzia zarządził więc dogrywkę. W niej goście prowadzili już 4-2. Gospodarze wyrównali, a zwycięską bramkę na 5-4 już w doliczonym czasie gry zdobył wyszydzany także przez kibiców United Harry Maguire. Teraz tenis i lekcja, czy jak mówi się w tenisowym świadku, sztunda, jaką odebrała Magdalena Fręch w Stuttgarcie. W meczu o ćwierćfinał ugrała przeciwko Jessice Peguli tylko 2 gemy, po jednym w każdym secie. Trzeba jednak pamiętać, że Amerykanka to obecnie trzecia rakieta świata. Poznaliśmy też rywalkę dla Igi Świątek. Będzie nią Jelena Ostapenko. Bilans bezpośrednich spotkań to 5-0 dla Łotyszki. Naprawdę, czas przełamać tę złą passę. Ostatnio nie szło Janowi Zielińskiemu i chyba wreszcie nastąpiło przełamanie. W parze z Sanderem Gillem są już w półfinale turnieju ATP w Monachium, turnieju deblowego, rzecz jasna, po tym jak pokonali w 2 setach Rohana Bopane z Indii i Amerykanina Bena Sheltona. Tu postawimy kropkę i na sportowo słyszymy się za godzinę. Sporo chmur dzisiaj, zwłaszcza w zachodniej połowie kraju i może popadać i możliwe także burze. Te burze możliwe zwłaszcza w takim dość szerokim pasie od Grudziądza do Rzeszowa. Najcieplej ma być dziś w Warszawie, prawie 30 stopni. Sporo ponad 20 stopni także w Olsztynie, Białymstoku, Łodzi czy Przemyślu, a w zachodniej połowie kraju bliżej 20. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w euro zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zgarnij kod do 5 maja. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest 7:08. Zapraszamy do Trójki. Dowody na życie na planecie K2-18b, o tym dziś mówiliśmy, pojawił się w tym temacie głos racjonalizatorski. Idę zaraz na spacer z psem i właśnie będę oglądał ten ogrom tego życia na ziemi i obyśmy tego nie stracili, bo szukamy tam jakichś komórek, które gdzie indziej istnieją, nawet w formie właśnie takiej dosyć prymitywnej i się podniecamy. Natomiast stąpamy po cudownej planecie, którą być może zniszczymy. Warto o tym pamiętać przy tych poszukiwaniach. 2 2 7 3 telefonicznie zapraszamy do trójki@polskieradio.pl. Mailowo tak można się z nami kontaktować. Ela Malinowska, Karolina Gonet, Paweł Turski i Robert Grządowski. Zapraszamy do Trójki. Skin. Marillion, No One Can w trójce, na zegarze 13 minut po siódmej. A od nas pytanie, czym byłyby święta wielkanocne bez pisanek, cukrowego baranka lub zająca? Dziś o zającu powiemy, to jeden z symboli wielkanocnych, ale w niektórych regionach swego rodzaju święty Mikołaj. To on, zdaniem wielu dorosłych i ku radości dzieci, oczywiście roznosi wielkanocne prezenty. Tylko że nie ma ścisłości co do dnia, w którym najmłodsi powinni spodziewać się odwiedzin tego futrzanego jegomościa. Pewne ustalenia w tej kwestii poczynił jednak Kuba Witkowski. Hej, tak się składa, że i ja znam i pielęgnuję tę rodzinną tradycję. A to Tobiasza, Tobiasz ma Lego. Ach, nie, ty masz Lego. Nie. Nasze dzieci co roku mogą liczyć na małe co nieco, a czasem nawet trochę więcej. To bąsy. Masz, to też jest twoje. Zwyczaj ewidentnie można wiązać z wpływem zaboru pruskiego. To jest Wielkopolska, to jest Pomorze Zachodnie, to jest Śląsk. Magdalena Trzaska z Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. Tam to się pojawiło najwcześniej i to stamtąd przeszło, bo dzisiaj to myślę, że już się pojawia we wszystkich regionach. Pewnie za sprawą migracji. Wrocławianka pani Magdalena pochodzi z Leszna w południowej Wielkopolsce. Co ciekawe, twierdzi, że zając odwiedza dzieci w Wielki Czwartek. Zajączek przychodził w nocy, kładł słodycze do tego koszyczka i koszyczek chował. Więc rano w czwartek, kiedy wstawaliśmy, to było wielkie szukanie koszyczka z łakociami. I tak też jest nadal w jej domu, ale mieszkanka Pruszkowa, pani Justyna, także Wielkopolanka z pochodzenia, tyle że z północy regionu łapie się za głowę. Zając przychodzi w poranek wielkanocny. I kto ma tu rację? W wersji kanonicznej zając wielkanocny przynosi drobne prezenty i zostawia je dla dzieci gdzieś w ogrodzie, na łące, w trawie, pod krzakiem w niedzielę świąteczną. w niedzielę wielkanocną. Profesor Waldemar Kuligowski, antropolog kulturowy z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Taki jest klasyczny zapis i właściwie taka jest logika tego święta. Najpierw czekamy na jakieś wydarzenie, mamy Wielki Piątek, Wielką Sobotę, magię wody, ognia i tak dalej. Na końcu mogą się pojawić prezenty. No dobrze, to teraz krótka instrukcja. Jak przygotować się na przyjście futrzaka? Każdy miał swój koszyczek. Z krepiny były pocięte paski, to było takie jakby wyściełane były te koszyki tą krepiną. Stawialiśmy te koszyczki najczęściej przed drzwiami do naszego pokoju. I uwaga, zając to nie święty Mikołaj. Dużych prezentów przecież nie udźwignie. Generalnie przynosił słodycze i smakołyki. Nie wiem jak jest dzisiaj, bo zresztą z tymi prezentami na Boże Narodzenie to też wcześniej były to głównie kulinarne przysmaki, smakołyki, a dopiero później były to inne prezenty. Słowem, chodzi tu raczej o radość, zabawę, no i emocje. Emocje, które na pewno nie pozwolą na długie spanie. Dziewczyny, czy wy wiecie, która jest godzina? 3:40. Mhm, to prawda. Tak samo jak w Mikołajki. Cicho, w zeszłym roku. Naukowcy nie są w stanie je dokładnie określić, skąd wziął się ten zwyczaj. Pierwsze zapiski dotyczące zająca wielkanocnego znajdują się w rozprawie lekarza z Frankfurtu, który opisał to w XVII wieku i wyraźnie wskazał, że ten zwyczaj jest kultywowany m.in. w Alzacji i Palatynacie. Jest też niemiecka legenda, która opowiada o ubogiej matce. Ta miała pomalować jajka i schować je w ogrodzie, chcąc przysporzyć swoim dzieciom odrobiny radości. A niektórzy zwyczaj ten łączą z obrazem Tycjana Madonna z królikiem z 1530 roku. Na tym obrazie Matka Boska jest przedstawiona z białym królikiem i koszykiem. Obraz można oglądać w Luwrze. Tym tematem zajął się Kuba Witkowski, jak słyszeliśmy, czasami mało śpiący. A teraz piosenka dnia w Trójce. O 6:15 gasną latarnie i z okna w kuchni widzę, że blok obok śpi jeszcze. Zgaszone wszystkie okna, bo wcześnie tylko nie twoje. Piszę do ciebie wiadomość, że czemu tak wcześnie, że jesteś nocnym markiem, połóż się jeszcze. Mów dzień, sił na zamiary zabraknie. Miał tego nie wyślę, ty nie odpiszesz, ale słyszę jak śpiewasz. Chcę błysnąć jak magnes w starej błyskowej lampie. Minuty euforią odmierzać jak zapach by. Alkoholi mieć pot jak narkotyk i taki mieć dotyk, mieć pot jak narkotyk i taki mieć dotyk. I znowu ty, znowu w moich myślach, że tylko ja narzekam. I znowu ty, znowu że bierze życie jakie jest. I znowu ty, znowu w moich myślach, że go nie szukasz. I znowu ty, znowu w moich myślach, że czekam. końcu głos Tomka Organka śpiewał do muzyki orkiestry Nikoli Kołodziejczyka w eksperymentalnym 17-osobowym składzie Pierwiosnek. Ten singiel ukazał się tydzień temu. Zapowiada album Budyń o smaku Mickiewicza, czyli muzyczny hołd dla poety Jacka Budynia Szymkiewicza. Ten album ukaże się 12 maja, a dziś w ramach piosenki Dnia Pierwiosnek będzie powracać w Trójce. Teraz coś, co znamy dobrze, ale zawsze smakuje tak samo. Wyśmienicie, jest 7:22. Z Warszawy do Poznania, żeby uwić gniazdko dla zajączka, bo jeżeli tego nie zrobię, to właściwie nie wiadomo, kiedy on chodzi. Czwartek, piątek, sobotę, niedzielę i zostanę pominięty. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności. NIF.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.

portret palestyńskiego chłopca, który stracił rękę w izraelskim ataku w Strefie Gazy, zdjęciem roku w plebiscycie World Press Photo 2025. Fotografia 9-letniego dziecka została zrobiona dla dziennika New York Times przez mieszkającą w Katarze Palestynkę Samar Abu Elf. Jak podkreślono, wyróżnienie przyznano za mocną kompozycję zdjęcia i dbałość o światło, a także prowokujący do myślenia temat. Pełny serwis Trójki o 8. No a teraz wieści ekonomiczne i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od ważnego przypomnienia. Dzisiaj część urzędów będzie zamknięta, inne będą otwarte krócej. Chociaż Wielki Piątek nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy, to ci, którzy chcą jeszcze przed świętami załatwić jakieś formalności, powinni najpierw sprawdzić godziny pracy urzędu. Zamknięty będzie m.in. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, mówi jego rzeczniczka Katarzyna Nowakowska. Czas przedświąteczny to jest taki okres, kiedy ludzie mają, że tak powiem, inne rzeczy na głowie. Nie mówię tutaj o urzędnikach nawet, tylko o zwykłych obywatelach. I pewne takie rzeczy, nazwijmy to urzędowe i na tego typu, to sobie przekładają na później. Bez zmian będą natomiast funkcjonowały urzędy skarbowe w całym kraju. Jutro krócej, tylko do 13:00, będą otwarte na przykład placówki Poczty Polskiej. Jeśli chodzi o Urząd Skarbowy, przypomnijmy, żeby rozliczyć PIT-a, nie musimy wybierać się do niego fizycznie, wszystko możemy załatwić online. I warto, bo czas zwrotu nadpłaconego podatku jest znacznie szybszy niż w przypadku rozliczenia właśnie papierowego. Rozliczając się z fiskusem przez internet, możemy dostać pieniądze w ciągu nawet jednego dnia roboczego. Czas na rozliczenie z fiskusem mamy tylko do końca kwietnia. To będą najtańsze święta od 4 lat, przynajmniej na stacjach paliw. Ich ceny wciąż spadają, w ten weekend już na większości stacji benzynę 95 czy olej napędowy zatankujemy poniżej 6 zł za litr. W tym roku prawdopodobnie wiele osób zdecyduje się na spędzanie świąt wyjazdowo. Zaczyna rosnąć popyt na wycieczki z biurami podróży, a w ślad za tym ceny. Tylko w ciągu ostatnich 3 tygodni wzrosły średnio o ponad 240 zł. Tak wynika z raportu Instytutu Badań Turystycznych Travel Data. Drożej robi się przede wszystkim w miejscach najchętniej wybieranych przez Polaków, czyli w Grecji, Turcji czy Bułgarii. Pamiętajmy, że zmiany ceny kosztów związanych z wyżywieniem, z zakwaterowaniem, z kosztami energii, bo tu nie tylko ogrzewanie, bo latem to raczej klimatyzacja, to wszystko wpływa na koszty bieżące, koszty związane z utrzymaniem danego ośrodka. Mówi dr Adam Karpiński z Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu. Według raportu obecnie najdroższym kierunkiem wybieranym przez Polaków jest Grecja. Średnio cena wycieczki do tego kraju wynosi ponad 5800 zł. Jeszcze zaproszenie. Ekonomicznie słyszymy się po godzinie 9 w audycji Winien i Ma. Już teraz zapraszam. Sporo chmur dzisiaj na niebie, zwłaszcza w zachodniej połowie kraju. Może popadać i możliwe dziś także burze. Najcieplej ma być w Warszawie, prawie 30 stopni. Sporo ponad 20 stopni także w Olsztynie, Białymstoku, Łodzi czy Przemyślu, a w zachodniej połowie kraju bliżej 20. Chłodniej ma być na Podhalu, kilkanaście stopni Celsjusza. Miesiąc do wyborów, ostatni dzwonek, by ewentualnie pokusić się o pracę w komisji wyborczej. Wszystkie szczegóły w Trójce już za chwilę, a nieco później odpowiedź na pytanie, co było pierwsze, jajko czy kura? To jest poranna audycja, zapraszamy do Trójki za 25 minut siódma. Chodzi w południe. Ja myślę, że zwyczaj tworzenia pisanek powstał tak. Człowiek znalazł jajko dzikiego ptaka, kolorowe i wzorzyste, i pomyślał sobie, spróbuję zrobić coś równie pięknego. Dzikie ptaki składają przepiękne, kolorowe i wzorzyste jajka. Nie wiem, czy pisanki są równie piękne, ale staramy się. Zapraszamy do trójki. Pod warunkiem, że nie mówimy o tych dziwnych naklejkach na jajka z niezbyt udanymi krzywymi kurczaczkami. Malowane jak najbardziej. Wracamy teraz do kwestii wyborów. Te już za miesiąc, a tylko do północy, dziś można aplikować na wyjątkowe stanowisko. Minimum 500 za niecały dzień pracy. Brzmi kusząco? Trwają poszukiwania członków obwodowych komisji wyborczych. Warto się pospieszyć, bo chętnych, jak mówią eksperci, nie powinno brakować. Jacek Frenzel. Dla jednych to chęć dbania o demokrację, dla innych dodatkowy zarobek. To jest 100-200 tysięcy ludzi, więc to jest rzeczywiście armia. Profesor Jacek Haman, socjolog Uniwersytet Warszawski i Fundacja Batorego. Motywacją w tej chwili po części są pieniądze. One może nie są jakieś bardzo, bardzo, bardzo wielkie, ale jednak już jakoś odczuwalne. Czy chciałaby być pani członkiem komisji wyborczej w wyborach prezydenckich? Nie, ale córka jest. Co panią skłoniło do takiego wyboru? Jakąś cegiełkę dokładam do tego całego procesu wyborczego. Ważny to jest udział? Myślę, że tak. Motywacją było chęć walki o demokrację, czy te złotówki, które będą? Tak szczerze, to chyba pieniądze bardziej. W sensie udział w komisji, to my tam nie mamy wpływu na to, jak ludzie zagłosują. A jakie to są pieniądze? W tym roku niższe. Nie wiem, 500 zł chyba? Wcześniej trzeba przychodzić, liczyć karty i tak dalej, więc tych godzin pracy to jest dużo tak naprawdę. Spotkania są też wcześniej. Dużo jest chętnych do takich komisji? Dużo młodych startuje, dużo moich znajomych. A jak pani rozmawia z nimi, to jaka jest motywacja? Też myślę, że pieniądze. To na pewno nie jest jedyna motywacja, która ludzi do tego kieruje, bo zawsze było sporo takich, którzy ze względu chociażby na pewną ciekawość, czy na pewne poczucie obywatelskiego obowiązku do tego się garnęli. Natomiast rzeczywiście czasem, kiedy te diety są wyraźnie wyższe, nagle skończyły się kłopoty z obsadą komisji. Co do tego, czy komisje rzeczywiście już są w pełnych składach, będziemy dyskutowali dopiero po 28 kwietnia. Marcin Chmielnicki, rzecznik prasowy Państwowej Komisji Wyborczej. Do tego czasu komisarze wyborczy muszą powołać obwodowe komisje wyborcze, natomiast do 18 kwietnia, zgodnie z kalendarzem wyborczym, możemy przedstawiać swoje kandydatury na członków obwodowych komisji wyborczych. Czy faktycznie wiemy, że tych kandydatów nie zabraknie i komisje będą w pełni obsadzone, czy już Państwowa Komisja Wyborcza ma informacje z terenu? Na ten moment nie posiadamy informacji co do tego, żeby były problemy z obsadzaniem obwodowych komisji wyborczych. Myślę, że to święto demokracji, jakim są wybory, sprzyja temu, że każdy chce się w jakiś sposób zaangażować, tym bardziej, że diety dla członków są atrakcyjne, bo przewodniczący może otrzymać 700 zł, zastępca przewodniczącego 600, a członek obwodowej komisji wyborczej 500 zł. A kto może być kandydatem na członka komisji? Taki kandydat powinien być obywatelem polskim, zgodnie z kodeksem wyborczym. Musi najpóźniej w dniu zgłoszenia kończyć 18 lat. Nie może być pozbawiony praw publicznych, nie może być pozbawiony praw wyborczych i nie może być ubezwłasnowolniony. Ile mamy komisji wyborczych? W Polsce funkcjonuje powyżej 27 tysięcy obwodowych komisji wyborczych. Ile komisji będzie za granicą? Komisje za granicą to zadanie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Z tego co wiemy, takich obwodowych komisji poza granicami RP będzie ponad 500. A tylko do dziś, do północy, można zgłaszać się do pracy w obwodowych komisjach wyborczych. Pracy. Przecież nie chodzi o pieniądze, obywatelski obowiązek. Do północy. Teraz Dave Matthews Band w trójce Mother Father. Mother, father, please explain to me why a world so full of mystery, a place so bitter and still so sweet, so beautiful and yet so full of sad, sad. Mother, father, please explain to me why forest march to deserts be, while snow-capped mountains melt away. What do we tell our babies? When do we say, oh? Mother, father, please explain to me how a man who rocks his child to sleep pulls the trigger on his brother's heart. He digs a hole right to the middle of this storm of hatred. Mother, father, please explain to me how it could be so this world has come to be. Precious balance in between such cruelty and such kindness. Please, please, mother,

angel by her side. Oh, all the times I knew we couldn't cope. They said that is her time. No, 'tis inside. I kept the feelings close. Na zegarach 7:50 w piątki o tej porze Darek Pieruk i dr Andrzej Kruszewicz. Wśród zwierząt. Co było pierwsze, jajko czy kura? Oczywiście jajko. I tutaj sprawa jest oczywista. Ptaki są de facto współczesnymi dinozaurami, a dinozaury były jajorodne. Czyli najpierw było jajko i dinozaur, a potem dopiero jakiś ptak i potem kura. I teraz pytania, jakie to są jaja? Bo one są przedziwne, rozmaite, z ponad 10 tysięcy gatunków. Można odróżnić wiele gatunków na podstawie wyglądu jaja, ale u wielu one są bardzo podobne. Jeżeli jajo jest okrągłe, jak kulka, u puszczyka to prawie jak ping-pongowa, to jest to jajko, które jest składane w dziupli. Jeżeli jajko ma kształt gruszkowaty, to jest to jajko składane na klifie skalnym i się wtedy nie wyturla. Są jaja bardzo takie podłużne, jak u jeżyka, ale to też jest przystosowanie do tego latania i wąskiej miednicy, więc tam szerokie jajo nie zmieściłoby. Są też jaja o rozmaitej barwie. Jeżeli są białe, to jest albo jajo składane w dziupli, albo jajo składane przez dużego, silnego ptaka, który może sobie na to pozwolić. Jaja bardzo maskująco ubarwione, zlewające się z otożeniem, jak właśnie u czajki, kulika, recyka, to są jaja składane na ziemi wśród roślinności. Są też jaja jak u sieweczek, które wyglądają jak piasek. W ogóle można stać, patrzeć i nie widzieć. One tak się zlewają z otoczeniem, zresztą później pisklęta też. Więc te jaja mają przedziwne barwy i teraz czasem mnie pytają ludzie, a jaki ptak ma białe jaja? Bardzo dużo. Wszystkie puszczyki, psikory mają jaja kropkowane, czyli one wtórnie zdobyły dziuple, to musi być ewolucyjnie świeższe niż u tych ptaków, które mają jaja białe. Pleszka, muchołówka żałobna ma jaja niebieskawe, pleszka prawie białe, więc to też są różnego rodzaju przystosowania, ale jaja mogą być od białych po niemal czarne. Prawie czarne składa kazuar. One potem trochę jaśnieją. Praktycznie czarne jaja ma też taka kura domowa, która się nazywa ajamcemani. Ona ma wszystko czarne. Skórę, narządy, krew, wszystko ma czarne, grzebień i jaja też. W każdym razie z naszych ptaków najdziwniejsze jaja składa. Po pierwsze zaganiacz. Są różowe, z lekkimi wzorkami. Cznadel, który ma fesy floresy i z takimi dziwnymi plamkami. I zięba, która ma jaja wyglądające, jakby takie zapałki na nich przypalano. Ale też maskująco ubarwione w sumie w takim gniazdku. Jaja turkusowo-niebieskie. Turkusowo-niebieskie w czarne kropeczki ma drost śpiewak. Dlaczego? Składa jaja w gnieździe, które jest wylepione z takiej tektury spruchna. Na tej gołej tekturze składa sobie 4 lub 5 takich turkusowych jaj. Przedziwne. Podobnie niebieskie jaja ma też płochacz pokrzywnica. Ma przedziwne gniazdo, bo zbudowane z mchu, czyli zielone na zewnątrz, wysłane z sporofitami mchu płonnika, które są rude i na tym składa niebieskie jaja. Wygląda to przedziwnie, a akurat pokrzywnica jest najmniej odporny na składanie jaj przez kukułki. Ona mu składa jajo innego koloru, innej wielkości, a on i tak to łyka i tak to akceptuje. Bo ogólnie linie kukułek są takie, że są dopasowane do konkretnego gatunku i każda samica składa jaja ubarwione tak, żeby pasowały do tego gatunku, w którym się sama wychowała, no bo to się okazało skuteczne. Kiedyś uważano, że samica przygląda się jaju, potem składa jajo, które wygląda tak jak te w gnieździe, czyli taka samica kukułki działałaby jak drukarka 3D. No więc to tak nie działa. Są kukułki przystosowane do pleszek, składają jaja niebieskawe, są przystosowane do trzciniaków czy do innych, ale właśnie pokrzywnica ma jaja niebieskie, a kukułka mu zniesie jakiekolwiek, on to akceptuje. Wśród zwierząt. Bones sinking like stones, all that we fall for. Homes, places we've grown, all of us are done for.